الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ کہف کی تقریباً 29 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے اور اس 29ویں آیت کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے یغاثوا بماء تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی کے ساتھ ہوگی کل مہلی کہ جو اسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے یشفی الوجوہ وہ دھات کی طرح یعنی ایسے پانی کے ساتھ ہوگی جو دھات کی طرح ہوگا اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا بئس الشراب تو یہ کیا ہی برا پینے کی بری پینے کی چیز ہے وساعت مرتفقا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو اس میں ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جہنم میں ہوں گے اور تو انہیں بہت شدید پیاس محسوس ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں فریاد کریں گے اور پانی کو طلب کریں گے، جب وہ پانی ان کو دیا جائے گا تو لوہے کی بالٹیوں میں ہوگا، وہ اتنا شدید گرم ہوگا کہ جب اس بالٹی کو منہ کے قریب لے کر آئیں گے تو ان کے سر کی کھال گل کر اس پانی میں گر جائے گی، لیکن وہ اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ اس تکلیف اور اذیت کو برداشت کرتے ہوئے اسے پینے پر مجبور ہوں گے، اور جب وہ اسے پئیں گے تو وہ پانی پہلے تو جیسے منہ کے قریب آئے گا ان کے اوپر کا ہونٹ نبی کریم فرماتے ہیں کہ سوج کر نصف سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اس کے باوجود وہ اس کو پئیں گے اور جب وہ پانی اندر جائے گا تو ان کے تمام آنتیں میدا تمام چیزیں کاٹ دے گا اور وہ تمام کی تمام پیچھے سے نکل جائیں گی، لیکن یہ اس کو اس طرح موت نہیں آئے گی بلکہ پھر فوراً وہ صحیح ہو جائے گا اور پھر یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے مقابل مومنین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے اخروی اجر و ثواب کو ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے انا لا نضیع اجر من احسن عملا بے شک ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہے جس کے اچھے کام ہوں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا بے شک وہ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور پھر نیک عمل بھی کیے، اس پہ ہم بارہا کلام کر چکے ہیں کہ صرف ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے، ہاں اگر وہ چاہے تو اپنے اس کی مرضی ہے کہ ایمان تو شرطی ہی ہے وہ بغیر اعمال کے بھی راضی ہو جائے، لیکن جو اس نے ضابطہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نیک اعمال کے بعد یہ ایمان لانے کے بعد پھر نیک اعمال کا سلسلہ، اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس چیز کو ذکر فرمایا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا ہو، مراد لیکن یہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا پھر کام نہ کیا ہو جس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ ایک دفعہ آدمی نیک عمل کر لے تو پھر وہ نیک عمل اس کے نام اعمال سے کبھی نکلتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے مثلا اگر خدا نہ خواستہ کوئی کلمہ کفر کہہ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے ارشاد فرمایا لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى کہ تم احسان جتا کر اور سامنے والے کو اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع مت کرو، تو گویا کہ صدقے کا ثواب بھی ضائع ہو سکتا ہے اگر انسان احسان جتائے یا سامنے والے کو کسی لحاظ سے اس صدقے کی وجہ سے اذیت دے تو وہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی ریاکاری کے ساتھ عمل کرے گا تو عمل ضائع ہو جائے گا، وہ تو چلیں اچھی اس میں شماری نہیں ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے سنانا کہ نیک عمل کرنے کے بعد پھر فخراً اسے سنانا اور اس نیک عمل کے ذریعے دنیا کی شہرت اور عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے بارے میں بھی اکابرین نے یہی بیان فرمایا کہ ایسے شخص کو پھر اجر و ثواب نہیں اس کے نام عمل میں باقی نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو زوال اجر و ثواب کا سبب بن جاتے ہیں، مثلا غیبت ہے، اگر کوئی غیبت کرے اپنے مسلمان بھائی کی تو احادیث کریمہ کے مضمون کے مطابق اس شخص کی نیکیاں اس کے نام عمل میں ڈال دی جائیں گی، اسی طریقے سے اگر کوئی حسد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نیک عمل کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بندے کے کوتاہی کے ایسا نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظلمن اس کے نیک عمل کو ضائع کر دے، یا مطلب ویسی اپنی مشیت کے تحت اپنی مرضی سے ضائع کر دے اگرچہ اس کو قصور نہ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کا اپنا قصور اس میں شامل ہوا تو پھر نیک عمل کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بسنے کے یعنی رہنے کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتہم الانہار، ان کے باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور وہ لوگ اس جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یعنی انہیں سونے کا زیور پہنایا جائے گا۔ دنیا میں یہ زیور کے ذریعے زیب و زینت صرف عورت کے لیے جائز ہے، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی مردوں اور عورتوں دونوں کو ان زیورات کے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائے گا، اور مرد بھی وہاں پر پہنیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں یوں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو جہاں تک اس کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضائے وضو پر وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک جنت میں اس شخص کو زیور پہنائے جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں زیورات کے ذریعے بھی انسان کو زینت دی جائے گی۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور انہیں سبز کپڑے پہنائے جائیں گے جو سندس کے ہوں گے اور استبرق کے ہوں گے، خاص ریشم کی اقسام ہیں دونوں، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہ اس حال میں کہ وہاں پر وہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تو آرام سے وہ بیٹھے ہوں گے جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے بالکل، کہ اس نے ہیرے جواہرات پہنے ہوتے ہیں، شاندار لباس ہوتا ہے، ایک عالیشان تخت پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے اور بہت سارے خدام اس کے حکم سننے کے منتظر ہوتے ہیں اور حکم بجا لانے کے لیے مستعد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اگر جنتی ہے، چاہے وہ ادنا درجے کا ہی کیوں نہ ہو، جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اسی قسم کے عیش و آرام عطا فرمائے گا۔ صحیح حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کے امتی کے لیے 80,000 خدمتگار ہوں گے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ایک نوکر رکھنا انسان کے لیے بسا اوقات مشکل ہوتا ہے اور ہر ایک افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور وہاں پر 80,000 خادم، اس شخص ادنا درجے کے جو جنتی ہیں اس کے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے کہ کب کوئی حکم ملتا ہے اور ہم اس کے حکم کو بجا لائیں۔ نعم الثواب، یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اب یہاں آگے جو اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، ایک فرضی مثال ہے، اور دو اشخاص کی ہے جن میں سے ایک کافر ہے اور دوسرا مسلمان۔ کافر جو ہیں اس کے دو باغ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ ذرا اس کے مقابلے میں غریب ہے، اور وہ کافر کے پاس اولاد بھی ہے اور دیگر مال کی بھی کثرت ہے اس باغ کے علاوہ بھی، اور مسلمان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اب وہ کافر جو ہے وہ اپنے اس مال پر فخر کرتا ہے اور مسلمان اس کو سمجھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک واقعے کے طور پہ ذکر فرمایا، یہ فرضی ہے، حقیقی کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوا، مفسرین کا یہی قول ہے، یہ ایک حکایت ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کیجئے، جعلنا لأحدهما جنتین، کہ ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے، اور کس چیز کے تھے، من اعناب، انگوروں کے دو باغ، وحففناهما بنخل، اور ان کو کھجوروں سے ڈھانپ لیا تھا، یعنی چاروں طرف کھجور کے درخت، اور اتنے زیادہ کہ بالکل سایہ ہو گیا اور اندر بیلیں انگور کی لگی ہوئی ہیں، وجعلنا بینهما زرعا، اور ان کے بیچ میں کھیتی رکھی، گویا کہ مکمل طور پر جو ایک زمین پر اگنا چاہیے اپنے نفع کے حصول کے لیے وہاں موجود، کہ اطراف میں درخت ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، اور بیچ میں کھیتی باڑی بھی ہے، دونوں باغ کے اندر اس طرح نعمتیں ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے اپنے پھل لائے، یعنی انہوں نے پھل پیدا کیے، ولم تظلم منہ شیئن، اور اس میں کچھ کمی نہ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھرپور پھل عطا فرمائے، وفجرنا خلالہما نہرن، اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی، یعنی دونوں باغات کے درمیان میں ایک نہر بھی بہہ رہی ہے۔ تو اگر آپ آنکھیں بند کر کے تصور کریں تو ویسے ایک بہترین قسم کے دو باغوں کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ وکانہ لہو ثمرن، اور اس شخص کے لیے جس کا یہ باغ تھا وہ پھل بھی کچھ رکھتا تھا، یہاں پھل سے مراد ہے دیگر نعمتیں، سونا چاندی اور بہت سارے معاملات۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے کہا اپنے دوست سے، یعنی ایماندار جو مسلمان تھا اس سے کہا، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا؟ کہ انا اکثر منکا مالن واعز نفرن، اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے زیادہ ہوں اور افراد کی قوت اور تعداد کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ عزت والا ہوں۔ دخل جنتہ، وہ اسے اپنے باغ میں لے گیا، یعنی مسلمان کا ہاتھ پکڑا، میں تمہیں باغ میں دکھاتا ہوں، وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، یعنی کافر تھا، یا اس کو اگر ہم قالا کے ساتھ ملائیں تو وہو ظالم لنفسہ قالا، اور وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے بولا، دونوں چیزیں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ کیا اس نے کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہوگا، یعنی وہ اس نے کافر نے جب یہ نعمتیں دیکھیں تو اس میں نعمتوں میں اتنا مشغول ہو گیا کہ مسلمان کو اپنے ساتھ لے کر گیا اور کہا کہ میں اس کو گمان نہیں کرتا ہوں، تصور بھی نہیں کرتا ہوں کہ یہ کبھی فنا ہو جائے گا، گویا کہ اس نے سمجھا یہ کہ دائمی طور پہ رہے گا۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ولئن رددت الی ربی لاجدن خیرا منہا منقلبا، اور اگر بالفرض میں اپنی رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی میں ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ گویا کہ ایمان لائے بغیر اس نے مسلمان کو صرف خاموش کرنے کے لیے، اسے نیچا دکھانے کے لیے بولا کہ دیکھو مجھے تو لگتا ہے کبھی بھی فنا نہیں ہوگا اور قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، اور بالفرض اگر آئے گی بھی تو مجھے کامل یقین ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو اس سے بہتر جگہ مجھے عطا کر دی جائے گی۔ گویا کہ اس نے دنیاوی نعمتوں پر اخروی نعمتوں کا قیاس کیا کہ دنیا میں مجھے اتنی کچھ نعمتیں دی گئی ہیں تو ضرور آخرت میں بھی ایسی ہی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ قال له صاحبه، تو کہا اس کے لیے اس کے ساتھی نے، دوست نے، ایماندار شخص نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفہ سے، منی سے پیدا کیا، یعنی تجھے پیدا کیا سے مٹی کے ذریعے پیدا کرنے سے مراد آدم علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہمارے والد ہیں، وہ پہلے مٹی سے بنائے گئے، ان کی نسلوں سے پھر ہم پیدا ہوئے، ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے۔ تو دونوں چیزیں یاد دلائیں کہ کیا تو اس رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، یعنی تیرے اصل کو، اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک مرد بنا دیا، لیکنہ ہو اللہ ربی، اور لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو نے یہ کہا ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اس نے تو یہ کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کبھی فنا نہیں ہوگا اور ہوگا مجھے آخرت میں بہت کچھ ملے گا، تو بہتر یہ ہے، مسلمان اس کو تلقین کر رہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم اس طرح اپنے اوپر رکھ کر یہ بات کہنے کے بجائے اس کو اللہ کی مشیت پر موقوف کر دیتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو باغ کو ہمیشہ قائم بھی رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے آخرت میں اعلیٰ مرتبہ ملے گا، لیکن تم نے اپنی طرف منسوب کیا۔ لا قوت الا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ کسی کو کسی بھی قسم کی قوت حاصل نہیں ہے۔ ان ترانی انا اقل منک مالاً وولدا، مالاً وولدا، اور اگر تو مجھے اپنے سے مال اور اولاد کے اعتبار سے کم دیکھتا ہے، فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغوں سے اچھا باغ عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں اتارے، فتصبح صعیدا زلقا، تو وہ بالکل سفید زمین ہو کر یوں زمین میں مٹی میں مل جائے، تیرا باغ سب ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ اس کو ڈرایا کہ اگر دیکھو تم اس طرح تکبراً جملے بول رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اس باغ پہ کوئی آسمانی آفت نازل فرمائے، اس کو تباہ و برباد کر دے اور مجھے اس سے بہتر باغ عطا فرما دے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور اپنے معاملات اللہ کی مشیت کی طرف منسوب کرو تو بہتر ہے۔ او یصبح ماؤها غوراً، یا اس کا پانی زمین میں دھس جائے، یعنی تمہارے نہریں سوکھ جائیں، بالکل کچھ بھی پانی نہ رہے، نہ چشمے چلے نہ نہریں چلیں، تو لازم باغ تباہ ہو جائے گا۔ فلن تستطیع له طلبا، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے، یعنی ایسا بھی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ پانی ختم کر دے، اب جتنے مرضی کنویں کھودو پانی نہ نکلے، یہ بھی تو رب کر سکتا ہے۔ وہ احیط بثمرہ، اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی ایسے ہی ہوا بالفرض کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پھل گھیر لیے گئے، یعنی ناگہانی آسمانی آفت آئی، تمام پھل وغیرہ تب برباد ہو گئے۔ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس تمام خرچے پر جو اس نے باغ پر لگایا تھا، جتنا پیسہ لگایا تھا ضائع ہو گیا، تو وہ افسوس کر رہا ہے۔ وہی خوافیتن علی عروشہا، اور وہ اپنے منہ کے بل گرا ہوا تھا، یعنی وہ جو باغ تھے وہ اپنے منہ کے بل گرے ہوئے تھے، الٹے ہو گئے تھے۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ ولم تکن لہ فئت ینصرونہ من دون اللہ، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ وما کان منتصرا، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں کھلتا ہے کہ اختیار یعنی واضح ہو جاتا ہے یہاں یہ بات کہ اختیار کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو حق ہے، سچا ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اس کا ثواب سب سے بہتر ہے اور اسے ماننے کا، اسے تسلیم کرنے کا انجام سب سے اچھا ہے۔ تو یہ گویا کہ سمجھا دیا کہ دیکھیں جس طرح ایک کافر اور ایک مسلمان ہوتا ہے دنیا کے اندر، ایک نیک ہوتا ہے، ایک بد ہوتا ہے، نیک بد کو سمجھاتا ہے، مسلمان کافر کو سمجھاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آتی ہے اور وہ پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اپنے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔